Imetimia saa 11 katika studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, sawa na saa 11 mjini Uvila, chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaokaa nchini Burundi wakwama kwenye mpaka wa Gatumba na hivyo kushindwa kushiriki zoezi la kuwachagua viongozi katika uchaguzi mkuu uliofanyika Jumatano hii. Na raia wakazi wa vijiji vya Rukana ya pili, Rusenyi na Ruchacha tarafani Rugombo mkoani Chibitoke walidhia mpango wa kuwapatia maji safi na wakiliza kuwa walikuwa natumia maji ya mto Ruhwa ambayo si safi na salama. Na sehemu ya mtaa Nyabagele hapa jijini Bujumbura yatikiswa na ukosefu wa umeme yapata siku tano mfululizo, raia wanararamika. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikizaji. Mitambo inaongozwa na Inosa Bibonimana. Hapa sio mimi Romuald Denio yabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Raia wa Kongomani wanaoishi nchini Burundi wanaomba viongozi watakaoteuliwa kuharakia kurejesha amani nchini humo. Nchini mwao wamesema hayo Jumatano hii walipokuwa wanajiandalia kusafiri kwenda kupiga kura. Waliozungumza na idhaa hii wameeleza kuwa wanaelekea kutimiza haki yao ya kushiriki uchaguzi. Zaidi ya wapiga kura milioni 40 wanatarajiwa kumchagua rais miongoni mwa wagombea 19 akiwemo rais aliyemaliza muda wake Felix Tshisekedi. Wapiga kura pia wanamchagua wabunge na wawakilishi katika chaguzi za manispaa. Naishi huku Burundi, lakini mimi ni mzalendo. Ni droit civique yangu ya kwenda kuchagua wenye watatuhukumu mai miaka inakuja. Baada ya uchaguzi, chenye tunapenda kibadilike ni wale wenye walichaguliwa watimize yale masharti yenye walituambia wayatimize, kisha Kongo iendelee vizuri. Wajenge barabara, maisha ya mkaaji irudie kwa usalama. Vita viishe. Hatuna woga, tutaenda vizuri na tutarudi vizuri. Kwenye tutakapopita tunajua kama usalama uko asili. Uchaguzi umeandaliwa vizuri kwa sababu wametutumia magari za bure, tumekuja kwa bure, na nina imani kwamba tutaenda Kongo, tutachagua kama ipasavyo. Kama mimi nimetoka Rumonge, nimefika hapa usalama upo, na njiani ninajua hata tutafika nyumbani usalama utakuwepo kwa uwezo wa Mungu. Napenda baada ya uchaguzi nchi iwe na amani. Sisi kama vile binadamu, kama vile wakongomani, tunatakiwa kwanza kwenda kufanya hiyo tunaita kwetu devoir civique. Kila mkongomani ana itoa kwenda ku remplir les devoirs civiques na njoo ile kuvote. Yani ma election nakuya, tunaitwa kila mtu aende aonyeshe utashi wake, volonté yake. Usiseme kesho huyu candidat fulani iko natuongoza na hatujua ametokea wapi. Sasa wametuita sisi wote, kila mtu aonyeshe maamuzi yake, na njoo kwa maana sisi wote tunaomba twende tufanye ma election Kongo. Mimi kivyangu nimeona kabisa wameandaa vizuri tangu kisi wameanza processus électoral mpaka hivi sijaona maafa fulani. Sema sasa hatujue mwisho ni aje, lakini naomba sekurite fanye kazi yake gisi wameanza vizuri, na ndio gisi vitu vyote viendeke vizuri kabisa mpaka kwa mwisho. Mimi kwanza ni mkongomani, ijapokuwa naishi hapa wa Burundi Bujumbura, ila kwenda kuchagua ni wajibu wangu, niende kuchagua viongozi ambao watatuongoza kwa miaka hii tano ambayo ijayo. Mabadiliko yapo, ukiangalia kwanza nchi yetu kwanza ni nchi nzuri, na sisi baada ya kuchagua tunaweza kuomba amani iwe nyingi, watu wapewe makazi. Kiukweli maandalizi ni mazuri sana, tangu Jumatatu wameanza maandalizi na vifaa vyote vimeshawekwa mahali pa kuchagulia. Usalama upo kabisa DRC pote kabisa. Na hao ni baadhi ya wakongomani wanaoishi Burundi waliopokuwa wanakijiandalia kuelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya hayo, raia hao hawakuruhusiwa kuingia nchini humo na hivyo kushindwa kushiriki uchaguzi. Mbali na hayo, mjini Uvila kuna ripotiwa kuwa uchaguzi umefanyika katika mazingira ya huru na wazi, licha ya kutokea changamoto za kimitambo na watu wasiojikuta kwenye orodha ya wapiga kura. Jeremy Kuhima na maelezo zaidi. Ikiwa ilikuwa imepangwa kuanzishwa mida ya saa 12 za asubuhi, ni karibuni mida ya saa 2 za asubuhi ndipo uchaguzi umekwenda kuanzishwa kwenye maeneo mengi ya muji wa Uvira na tarafa. Vyombo vyote vimeonekana kuwa tayari wakati wa kuanzisha uchaguzi. Vituo vimoja vimoja vya kupigia kura vimeonekana milango moja kutokutumika kutokana na kwamba mashini asubuhi ilikuwa bado kukubali kufunguka, mashini ya kupigia kura au mashini imeanza na hatimaye ikenda kuharibika. Kuna wachaguzi wengine ambao majina zao hazikuonekana, wakija wanakuta kwamba kituo cha kwao majina hayabandikwi pale au majina yamepelekwa fasi nyingine, imewaletea mchanganyiko hata hivyo na wamerudia nyumbani. Wakongomani wenye kuishi nchini Burundi, wengi miongoni mwao hawakupata bahati ya kuja kuchagua. Wakikadiriwa idadi ya 1070 hivi wenye kuishi Burundi, ni karibuni tu 10,000 ndio wamepata bahati, kwani wamevuka tangu siku ya pili magharibi na hao ndio wamebahatika kuchagua. Wengine wote wamebaki nchini Burundi mpakani Gatumba, kwani hawakupata ruhusa ya kuvuka asubuhi walipokuja kwenye mabasi ya kukodisha. Balozi wa Kongo nchini Burundi amefika pale, amejaribu lakini hata hivyo haikufanikiwa. Miongoni mwa hawa watu kuna ripotiwa wabunge wawili ama watatu hivi ambao walikuwa wanaishi nchini Burundi, nao vile vile hawakupata bahati ya kuja kupiga kura. Mira ya kufunga ofisi za kufanya uchaguzi ni saa 11 za jioni ya siku ya tatu hii, lakini kuna uwezekano wa kuendelesha siku ya 4 na siku ya 5 kwa vile vituo ambavyo vitakuwa vimepata shida ya vyombo fulani fulani ama ambavyo havikufanikiwa kuendesha uchaguzi kwa siku ya 3 hii. Nikiripotia radio na televisheni Isanganiro toka mjini Uvira, mimi ni Jeremy Kuhima. Naam, Jeremy Kuhima. Taarifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema kuwa mamlaka ya usafiri wa anga imetangaza kufunga mipaka ya nchi kavu na baharini kwa saa 24 kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi mkuu ambao unaendelea leo Jumatano. Kulingana na kurugenzi kuu ya uhamiaji, mipaka itafungwa kuanzia Jumatano asubuhi hadi saa 11 na dakika 59 jioni kwa saa za ndani siku hiyo. Hiyo anga ya Kongo pia itafungwa kwa safari za ndani ambazo hazijaidhinishwa, lakini safari za ndege za kimataifa zitaendelea kama kawaida, kurugenzi ilisema katika taarifa yake. Na habari hii ni kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Na taarifa hii inaenda kuja moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura, lakini pia unaweza kuipata kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook na Twitter ama X ukipenda. Na unaandika kwenye Facebook, unaandika Radio Televizio Isanganiro RTI kwa ufupi, lakini pia kwenye X unaandika Isanganiro ama RT_Isanganiro. Na mwili wa mwanamume umeokotwa Jumatano hii ukielea katika mto Nkaka unaoweka mipaka katika kati ya tarafa Ngozi na Mumba mkoani Ngozi. Katibu tarafa Ngozi anafahamisha kuwa marehemu alikuwa mzaliwa wa kijiji Buye tarafani Mumba. Joseph Martebu Chumia na hakisi ya kuwa huenda marehemu huyo alisombwa na maji kwa sababu vipimo vya waganga havikuonyesha ishara yoyote kuwa aliuawa na watu. Na raia wa kitongoji cha kwanza mtaa Nyabagele tarafani Ntahangwa jijini Bujumbura wananamikia ukosefu wa umeme tangu Jumamosi hii. Wanasema kuingia hasara kwa wamiliki wa vilabu vya pombe, migahawa na kazi nyingine zinazofanyika kwa kutumia nishati ya umeme. Wanaomba shirika la ugavi wa maji na umeme REGIDESO kukarabati mtandao unaosambaza umeme katika mtaa huo wa Nyabagele, wakiliza kuwa ndio chanzo cha yote kwa sababu umeharibika. Praside ni umungiri na maelezo zaidi. Kwa mjibu wa raia hao wa kitongoji hicho cha kwanza kati ya kata ya Nyabagere, shughuli mbalimbali zinazohitaji umeme ziliparaganyika tangia Jumamosi ya wiki iliyopita, wakati umeme ulikatika ghafla na hadi leo hawana matumaini. Wafanya biashara wanaeleza kuwa tayari maziwa pamoja na nyama uharibika, huku mawasiliano akizorota kwani kuchaji simu inakuwa ni shida. Raia hao wakiwemo wamiliki wa migao mbalimbali na saluni wanaeleza kuwa maisha yao huanza kuzorota kwa sababu ya hali hiyo ya ukosefu wa umeme na kuhofia maisha ya familia zao zinazotegemea mapato kutoka katika kazi hizo. Raia hao wa kitongoji hicho katika kata ya Nyabagere wanasusia kuwa sababu ya umeme huo kukatika huendi kawa tatizo la mtandao unaosambaza mtaani huo umeme. Wanaomba shirika linalogharimu maji na umeme Regideso kukarabati mtandao yake ili maisha yapate kuendelea kwa kupewa umeme. Nam Prasidi ni mungile huyo. Raia wakazi wa kijiji Rukana ya pili, Rusenyi na Ruchacha tarafani Rugombo mkoani Cibitoke wanaridhishwa na kitendo cha idara ya maji tarafani humo lililowapatia huduma ya maji safi. Wanaweza kuwa walikuwa wakitumia maji ya mto Ruhwa na hivyo kupatwa na maradhi yanayotokana na usafi mdogo. Kiongozi wa idara hiyo anaeleza kwamba walikuwa na changamoto ya kupuliza dawa maji kwa ajili ya kuua vimelea. Leonsi Nzikwinkunda anafahamisha kuwa kwa ufadhili wa tume ya kukinga majanga wanakwenda kusambazia maji safi maeneo mengine. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Hussein Ali Mwinyi amesema serikali imejipanga vyema kuimarisha maadili, haki za binadamu na misingi ya utawala bora nchini. Daktari Mwinyi amesema hayo katika maadhimisho ya siku ya maadili na haki za binadamu Zanzibar katika ukumbi wa Sheikh Idris Abdul Wakil Kikwajuni mkoa wa mjini Magharibi. Hali kadhalika ameeleza kuwa mafanikio ya kimaendeleo yanayopatikana nchini yanachangiwa na sana na uimara na umadhubuti wa taasisi zinazosimamia utawala bora, kitolea mfano wa Zaika, Kaj, tume ya maadili, tume ya haki za binadamu, idara ya utawala bora, DPP na mahakama. Ni vyema wahusika wakajitathmini zaidi katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Kadhalika, kupitia uchambuzi wa malalamiko hayo, takwimu zinaonyesha kwamba eneo la matumizi mabaya ya madaraka ndio eneo linalolalamikiwa zaidi ukilinganisha na maeneo mengine. Eneo hili limekuwa na 75% ya malalamiko yote. Natoa wito kwa viongozi sote tuliopewa madaraka na dhamana, tutumie kwa mujibu wa sheria na taratibu zinazotuongoza, kwani katiba ya Zanzibar ya mwaka 84 pamoja na sheria maadili ya viongozi wa umma zinakataza matumizi mabaya ya madaraka na cheo kwa manufaa binafsi na kinyume na lengo lililokusudiwa. Kwa wale waliobainika kuwa na makosa, hatua za kinidhamu zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria bila ya kumuonea mtu. Ndugu wananchi, katiba ya Zanzibar ya mwaka 84 inasisitiza kwamba ni wajibu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuondosha kabisa vitendo vya rushwa. Serikali imeanzisha mamlaka kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zaeka. Taasisi hii imepewa jukumu la kudhibiti vitendo vya rushwa na uhujumu uchumi nchini katika kipindi cha utekelezaji wa kazi cha Januari hadi Oktoba 2023. Jumla ya tuhuma 509 zimepokelewa katika kipindi hiki. Katika kipindi cha utekelezaji kazi cha Januari hadi Oktoba 2023, Zaeka imefanikiwa kuokoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 2.3. Kati ya fedha hizo, shilingi 97.9 milioni zimerejeshwa kwa wananchi na shilingi bilioni 2.2 zimerejeshwa serikalini kutokana na makosa tofauti ya rushwa, uhujumu uchumi na ukiukaji wa maadili. Naam, kwa kuhitimisha turejee tena nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura ya kujiondoa kwa awamu kwa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baraza hilo limeongeza muda wa mwaka mmoja mamlaka ya MONUSCO, huku likikubali kuondolewa kwa kikosi hicho kwa awamu tatu. Kulingana shirika la habari la Uingereza BBC, kikosi hicho kilitumwa mwaka 2010 kurejesha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako makundi kadhaa ya yenye silaha yanahusika katika migogoro na kuwaua na kuwatorosha makwao mamia ya raia. Baraza la awali Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ililiomba baraza hilo kuondoa kikosi hicho ifikapo mwisho wa mwaka huu kwa sababu ya kutokuwa na ufanisi katika kutuliza hasia na kuwalinda raia hata baada ya miongo miwili nchini humo. Na kwa taarifa hizi za kimataifa hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio ulikuwa na mimi Lomwarde Niyo Yabivuze. Yeah.